Herkese merhaba. Bir önceki dersimizde evrimin tanımını yapmıştık ve bu tanımı didik didik ederek evrimin tam olarak ne olduğunu ve nasıl tanımlanması gerektiğini anlatmıştık. O dersimizden hatırlayacağınız üzere evrim dediğimiz doğa yasası sadece bir türün diğerine dönüşümü demek değildir. Evrim, canlı popülasyonları içerisindeki gen ve özellik dağılımlarının nesiller içerisindeki değişimidir. Yani bir bireyin ömrü içerisindeki değişim evrim değildir. Ya da evrim denince akla gelmesi gereken ilk şey bir türün diğerine dönüşümü de değildir. Elinizde bir popülasyon varsa, bu popülasyonu tanımlayan genler ve özelliklerde çeşitlilik varsa ve bu çeşitlilik bir nesilde değil birden fazla nesilde değişim gösteriyorsa o canlı evrimleşiyor demektir. Ancak bu şekildeki daha küçük değişimleri inceleyen mikro evrimin birikerek uzun vadede türleri birbirine dönüştüren makro evrimi doğurduğunu belirtmiştik. Bunların hepsini ilerleyen derslerimizde örneklerle çeşitlendirecek ve daha da detaylandıracağız. Ancak şimdilik o derste öğrendiklerimizi anlamak için iki soru soralım. İlki, çok sevgili ev hayvanlarımız köpekler üzerine. Köpeklerin bin bir çeşidinin vahşi kurtların torunları olduğunu hepimiz biliriz. Bu sorumu 3 alt soruya bölerek soracağım. 1. Sizce vahşi kurt gibi bir hayvandan bir golden retriever'ın oluşması evrimsel bir değişim midir yoksa sadece gelişim midir? 2. Eğer evrimsel bir değişimse bu tip bir değişim mikro evrim midir yoksa makro evrim mi? 3. Eğer evrimse bu tip bir evrimin yaşanması için ne tip ara basamaklardan geçilmiş olmalıdır? Bunu bir düşünün. İkinci soru ise şöyle. Bizim kültürümüzde de olduğu gibi dünyadaki birçok kültürde erkeklerin penis ucunun kesilmesi suretiyle yapılan sünnet isimli bir operasyon bulunmaktadır. Biliyorsunuz ki sünnet son birkaç yüzyıldır aralıksız şekilde devam etmektedir ve birçok ailenin birçok erkek çocuğunun penis ucu derisi bu şekilde kesilmektedir. Buna rağmen türümüzün erkeklerinde hiçbir değişim yaşanmamıştır ve erkek çocukları halen penis ucundaki deri ile doğmaktadırlar. Soru şu, madem ki sürekli bu şekilde bir kesim yapılıyor, neden erkekler halen penis ucundaki deriyle doğuyorlar? Soruyu cevaplarken lütfen bir önceki dersimizde yaptığımız evrim tanımı açısından tartışın. Bu soruların cevaplarını bir sonraki videomuzda vereceğiz. Ancak o zamana kadar lütfen üzerinde düşünün ve cevaplarınızı yorum olarak aşağıda bildirin. Diğer izleyenlerle tartışın ve cevaplar üretmeye çalışın. Şimdi gelelim bu dersimizin konusuna. Bugün farklı değişim çeşitlerinden söz edeceğiz. Çünkü doğaya bakıp canlıların nasıl değiştiklerini incelediğimizde birçok farklı değişim tipi görmekteyiz. Yani evrim, canlıları değiştiren tek doğa yasası değildir. Değişim birçok farklı şekilde olabilir. Bunları ayırt edebilmek, bir değişimden söz edildiğinde bunun evrim mi yoksa başka çeşit bir değişim mi olduğunu anlayabilmek, evrimi tam ve doğru olarak anlayabilmek açısından büyük öneme sahiptir. Evrim içerisinde bile makro evrim ve mikro evrim gibi iki ayrı değişim türü olduğundan bir önceki dersimizde bahsetmiştik. Makro evrimin, mikro evrimin birikmesi sonucu oluştuğundan söz etmiştik. Her ne kadar mikro evrim, evrimsel değişimin özü olsa bile onun altında da özel bazı değişim türleri bulunmaktadır. Örneğin adaptasyon, mikro evrimin en yaygın itici güçlerinden birisidir ve özel bir evrimsel değişim türüdür. Henüz evrimin mekanizmalarına, yani tam olarak evrimin nasıl yaşandığına değinmedik. Bir sonraki dersimizde bunlara değinmeye başlayacağız. Ancak adaptasyon evrimin kalbi gibidir. Adaptasyonun birden fazla tanımı bulunuyor. Fakat en basit tanımıyla bir canlı türünün bulunduğu ortama uyum sağlamasını mümkün kılan ve hayatta kalma başarısını arttıran her türlü evrimsel değişime adaptasyon diyebiliriz. Tanıma yine dikkat etmeniz gerekiyor. Adaptasyon ya da adaptif değişimler canlıların yaşadıkları ortama uyum sağlamalarını mümkün kılarlar. Ancak bu uyum hayatta kalma başarısının artması yoluyla olmalıdır. Örneğin bir özelliğin evrimleşmesi canlının hayatta kalma ihtimalini arttırmayabilir. Ancak mesela üreme şansını arttırıyor olabilir. Bu adaptasyon değildir. Genel olarak evrimdir. Bir evrimsel değişimin adaptasyon olması için canlının hayatta kalma başarısını arttırması gerekir. Örneğin gazel adı verilen geyiklerin bacak yapılarının değişerek ve özelleşerek aşırı uzun mesafelerde sıçrayabilmesini mümkün kılacak biçimde evrimleşmesi ise adaptasyondur. Çünkü gazelin aslan gibi avcılarından kaçmasını sağlayarak hayatta kalma şansını arttırır. Burada dikkat edilmesi gereken kritik nokta şudur. Her adaptasyon evrimsel bir değişim olmak zorundadır. Ancak her evrimsel değişim adaptasyon değildir. Yani adaptasyon evrimsel değişimlerin bir alt başlığıdır. Bu bakımdan eğer ki evrimsel süreçleri inceleyen biri o sadece adaptasyon, evrim değil diyorsa bilin ki hatalı bir cümle kuruyor demektir. Çünkü bir şeyin adaptasyon olup da evrim olmaması imkansızdır. Ancak evrimsel olan değişimler adaptasyon olmayabilir. Üreme başarısını arttıran ya da herhangi bir uyum başarısı değişimine sebep olmaksızın meydana gelen evrimsel değişimler de bulunmaktadır. Bunlardan ilerleyen derslerde söz edeceğiz. Şimdilik adaptasyonlara birkaç örnek verelim. Örneğin bir yaprak böceğinin vücudunun değişerek üzerinde yaşadığı yaprağa benzer şekilde evrimleşmesi evrimsel bir değişimdir ve adaptasyondur. Bu değişim evrimdir. Çünkü bu böceğin en eski ataları yaprağa benzemezler ve yaprağa daha az benzeyen ara türler de bulunmaktadır. Bu değişim aynı zamanda adaptasyondur. Çünkü avcıların kendisini görmesini zorlaştırarak böceğin hayatta kalma şansını arttırır. Yaprak böceğinde ve diğer birçok hayvanda görülen bu avcıdan saklanmaya yönelik değişimlere biyolojide kamuflaj veya mimikri denir. Mimikri genellikle bir hayvanın diğer bir hayvana benzemesine denir. Örneğin bu fotoğrafta gördüğünüz şeffaf kanat güvesi çok başarılı bir şekilde olmasa da bir yaban arısına benzeyecek biçimde evrimleşmiştir. Böylece avcıların onu yaban arısı sanma ve uzak durma ihtimali artacaktır. Yani böceğin hayatta kalma ihtimali artacaktır diyebiliriz. Mikro evrimin daha birçok alt başlığı bulunmaktadır. Ancak bunları ilerleyen derslerimize bırakıyorum. Çünkü evrimin mekanizmalarını öğrenmeksizin bunlardan bahsetmek kafa karıştırıcı olacak. Ancak mikro evrimi şimdilik bir kenara bırakmadan önce genel olarak şunu söyleyebilirim. Evrimin ilerleyen derslerde göreceğimiz her bir mekanizması aynı zamanda farklı bir mikro evrim çeşidini tetikleyen mekanizmalardır. Burada sadece adaptasyondan ve onun birkaç alt başlığından bahsettim. Çünkü bu mikro evrimsel değişim evrimin en popüler mekanizması olan doğal seçilimin tetiklediği bir değişim türüdür. Doğal seçilimin ne olduğuna ve diğer evrim mekanizmalarına ilerleyen derslerde detaylıca bakış atacağız. Benzer şekilde makro evrim altında da çeşitli başlıklar bulunmaktadır. Örneğin adaptif yayınım yepyeni bir yaşam alanına giren bir türün hızla evrimleşerek bu yeni yaşam alanının farklı kısımlarını dolduracak biçimde evrimleşmesidir. Makro evrimin bir alt başlığı olmasından anlayabileceğiniz gibi bu süreçte bolca türleşme yaşanır ve yeni türler evrimleşir. Örneğin günümüzden 541 milyon yıl kadar önce yaşanan ve detaylarına sonra bakacağımız Kambriyen patlaması denen ve çok sayıda taksonomik şubenin evrimini mümkün kılan meşhur olay bu tip bir makro evrimsel sürecin örneğidir. Bir diğer makro evrimsel değişim yakınsak evrimdir. Bu çeşit evrimsel değişimde olan atasal olarak farklı soy hatlarından gelen türlerin benzer yaşam alanlarında hayatlarını sürdürmeye başlaması sonucunda nesiller içerisinde benzer makro evrimsel değişimler yaşamasıdır. En meşhur örnek balıklar ve denizel memelilerdir. Bir balığın yüzgecine bakın. Şimdi bir de yunusun yüzgecine bakın. Bir önceki dersimizde de gördüğümüz üzere yunuslar ve balinalar balıklardan evrimleşmemiştir. Balıklar sınıfından bile değillerdir. Yunuslar memeli hayvanlardır. Bu şekilde doğrudan ilişkili olmayan farklı soy hatlarından gelen balık ve yunus gibi hayvanların suda hareket etmek için kullandıkları yöntemlerin bu kadar benzer olması elbette tesadüf değildir. Buna sebep olan bir makro evrimsel değişim olan yakınsak evrimdir. Benzer yaşam alanlarının, örneğin bu durumda suyun, farklı canlıların evriminde benzer çözümlerin evrimiyle sonuçlanmasına yakınsak evrim denir. Daha birçok alt başlık sayılabilir. Ancak bu dersimizde göreceğimiz son makro evrim alt başlığı ise karşılıklı evrimdir. Türler doğada birbirlerinden bağımsız değillerdir. Varlıklarını sürdürmek için birbirlerine bağımlıdırlar. Bu nedenle karşılıklı olarak birbirlerine uyum sağlayabilecekleri özellikler evrimleşmiştir. Bunun en güzel örneği Madagaskar adasında yaşayan Şahin güvesi ile orkide arasındaki ilişkidir. Bu orkidelerin kimi zaman 30 santimetreyi bulan derinlikte boruları vardır ve bu boruların dibinde nektar bulunur. Bu nektara ulaşabilen canlı yaşaması için gerekli besine ulaşacaktır ve bu konuda rakipsiz olacaktır. Çünkü böylesi derin bir nektara ulaşabilmek kolay bir iş değildir. Buna karşılık o nektara ulaşmaya çalışırken çiçeğe sürtünen canlıların üzerlerine polenler yapışacak ve böylece orkide tozlaşabilecek ve üreyecektir. Ancak böylesine zor bir çiçek yapısına uyumlu bir ağız nasıl olabilir? İşte Şahin güvesinin upuzun olacak şekilde atalarından farklılaşmış ağzı bunu başarabilir. Biyoloji derslerinden hatırlayacağınız mutualizm gibi karşılıklı fayda sağlayan ilişkilerin hepsi karşılıklı evrim sayesinde var olabilen özelliklerdir. Görebileceğiniz gibi evrimi öğrenmeksizin bu tip mutualist ilişkilerin nasıl var olduğunu anlamlandırmak imkansızdır. Bu karşılıklı evrim sürecinin ve diğer makro evrim çeşitlerinin detaylarına ve tam olarak nasıl gerçekleştiklerine ilerleyen derslerimizde döneceğiz. Ancak bu derste öğrenmenizi istediğim en önemli şey doğadaki değişimlerin hepsinin evrimsel olmadığı gerçeği. Kısaca evrimsel olmayan değişimlere de bir bakış atalım. Evrimsel olmayan değişimlerin en önemli ortak özelliği kalıtsal olmamalarıdır. Yani bu tip değişimler sonucu meydana gelen özellikler yavrulara aktarılmazlar. Modifikasyon, evrimsel olmayan değişimler arasında en meşhur olanıdır. Bunun bazı örneklerine bir önceki dersimizde değinmiştik. Spor yapıp kas geliştirmek, güneşte kalıp yanmak, susuz kalıp deri gerginliğinin azalması gibi değişimler modifikasyondur. Bunlar geçicidir. Ortam şartları değişince onlar da değişirler. Daha önemlisi bu tip modifikasyonlar kalıtsal değildir. Genetik değişimlere neden olmazlar. Ders başında verdiğim ödev için ufak bir ipucu vereyim. Farelerin kuyruklarını binlerce nesil boyunca kesseniz de her yavru fare yine kuyruklu doğacaktır. Çünkü kuyruk kesmek veya insanlar için mesela amputasyon sonucu kolun veya bacağın kesilmesi yavrulara aktarılacak genetik değişimleri yaratamaz. Dolayısıyla bu tip değişimler yavrulara aktarılamaz ve evrimsel anlama sahip değildir. Bu nedenle modifikasyonlar evrimsel olmayan değişimlerdir. Yalnız burada ufak bir parantez açalım. Aslında epigenetik adı verilen yeni bir araştırma sahasında modifikasyonların son derece kısıtlı miktarlarda da olsa kalıtsal etkileri olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu daha çok yeni bir saha ve keşfedeceğimiz daha çok şey bulunuyor. Halen bilmediğimiz çok fazla detayı var. Bu nedenle bu derslerimiz çerçevesinde epigenetik faktörleri göz ardı edeceğiz ve kalıtsal olmadıklarını kabul edeceğiz. Modifikasyonlar haricinde evrimsel olmayan diğer değişimler arasında aklimasyon bulunur. Aklimasyon modifikasyona oldukça benzer. Aklimasyon canlıların değişen çevre şartlarına geçici olarak uyum sağlamaları için geçici olarak ortaya çıkardıkları özelliklerdir. Mesela kurtlar gibi memeli hayvanların kışın kalın bir kürk çıkarmaları, yazın ise daha kısa bir kürk ile yaşamaları bunun en güzel örneklerinden birisidir. Aklimasyon becerisi evrimsel değişimler sayesinde kazanılır. Ancak yıl içerisinde yaşanan bu değişimlerin kendisi elbette evrimsel değildir. Tanımımızı unutmayın. Evrimde değişen popülasyonlardır ve bu değişim nesiller içerisinde olur. Aklimasyonda olan ise bireylerin kendi ömürleri içerisindeki değişimidir. Modifikasyonlarda da aynı şekilde. Son olarak evrimsel olmayan en önemli değişim tabii ki gelişimdir. Bunu biyolojinin diğer derslerinde gördüğünüz için çok detaylı olarak ele almayacağım. Gelişim, sperm ve yumurtanın birleşmesi sonucu zigottan bir bireyin ömrünü tamamlayıp ölmesine kadar geçen sürede yaşanan bütün değişimlerdir. Bu gelişimsel değişimlerin nasıl ve ne hızda olacağı gibi detaylar tıpkı aklimasyonda olduğu gibi evrimsel süreçte belirlenir. Ancak değişimlerin yaşanması süresince olanlar evrimsel değişimler değildir. Yani bir bireyin bebekken sonradan genç olması, yetişkinliğe geçmesi, ergenlik döneminde yaşanan çeşitli fizyolojik değişimler ve benzerleri evrimsel değişimler değildir. Gelişimdir. Bu derste sözünü ettiğim terimler şimdilik kafanızda tam olarak yer etmemiş olabilir. Endişelenmeyin, bu çok normal. Ne yazık ki bu konular ilk defa bu kadar net olarak birbirinden ayrılarak anlatılıyor. Konular arasındaki bağlantılar ilk defa ortaya konuyor. Dolayısıyla bu kavramlarla ilgili doğru düzgün bir kulak dolgunluğunuz bile olmayabilir. Hiç merak etmeyin. İlerleyen derslerde bunlar tekrar tekrar karşımıza çıktıkça ve bolca örnekle pekiştikçe hepsini çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdilik sadece bir temel oluşturuyoruz. Bu yüzden şimdilik lütfen kavramların tanımlarını iyice anlamaya çalışın. Gerisi gelecek, merak etmeyin. Bu derste öğrenmenizi istediğim en önemli iki şeyden birisi adaptasyonlar ile evrim arasındaki ilişki. Unutmayın, her adaptasyon evrimdir, ancak her evrim adaptasyon olmayabilir. Öğrenmenizi istediğim ikinci şey ise etrafımızda gördüğümüz her değişimin evrimsel olmadığı gerçeğidir. Evrimsel olmayan değişimler de vardır ve bunları ayırt edebilmek evrimi anlamanızı kolaylaştıracak. Bu nedenle her zaman ama her zaman tanımımızı hatırlayın. Evrim, canlı popülasyonları içerisindeki gen ve özellik dağılımlarının nesiller içerisindeki değişimidir. Bu tanıma uymayan değişimler evrimsel olmayan değişimlerdir. Bir değişim örneği verildiğinde onun evrim olup olmadığını rahatlıkla söyleyebiliyorsanız bir sonraki dersimize hazırsınız demektir. Bu dersimiz şimdilik bu kadar. Bir sonraki dersimizde yavaş yavaş evrimin nasıl meydana geldiğini, yani mekanizmalarını öğrenmeye başlayacağız. Bunu yaptığımızda farklı değişim çeşitlerinin de detaylarını daha iyi öğrenecek ve anlayacaksınız. O zamana kadar bu dersin başındaki sorular üzerinde kafa yormayı ve bu ders ile ilgili olarak kafanıza takılanları yorumlar kısmında sormayı unutmayın. Ve lütfen bu dersleri etrafınızla paylaşarak yayın, diğer insanların da izlemesine vesile olun. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.